tambahin ang bro. Hindi chile, may bunga loro. Chere di bagso, malasang soro. Mending ito okay, then go away lako. Yung alon-alon, sing penting kata kika lakon. Sing senang kalon, kumi jenang ngepulo saiton. Bila ku senang mangkane kue ojo sepaneng. Bila ku sarung ra api. Ayo rogu bareng bareng lagu nesaru uonge gendeng. Ayo nyanyi bareng bareng lagu saru sing penting seneng. Ayo nyanyi bareng bareng lagu nesaru uonge gendeng. Ayo nyanyi bareng bareng lagu saru sing penting seneng. Sing penting sanggah.